Der var engang en konge, som herskede i et stort rige, øst for solen og vest for månen, eller omvendt. Han havde så dårlig mause. Han havde tre døtre, en meget tynd, en meget tyk, og en, der var fuld af... I naboriget levede en ung, flot prins. Og han elskede en af prinsesserne, ikke den tynde. Heller ikke den tykke. Men hende, der var fuld af... En mørk nat drog han til slottet og bortførte prinsessen. Ikke den tynde. Heller ikke den tykke. Men hende, der var fuld af... Efter en lang rejse kom de til et højt bjerg. Højere. Højere endnu. Tak. Da kongen med ondt i sin mause fik nys om, hvad der var sket, alarmerede han soldaterne. Og drog i spidsen for dem efter flygtningene. Langt om længe nåede de det høje bjerg. Højere. Højere endnu. Tak. Kongen med den kiggede til venstre, kiggede til højre, kiggede ned, kiggede op. Hvad kigger I efter? Og så de elskende i hinandens arme. Rasende greb han sin revolver og skød. Skød. Og skød. Ja, det var en for meget. Ak, en forbier. Den unge, flotte prins greb modigt sin sabel og skød. Soldaterne bar kongen. Nej, nej, nej, nu er han jo død. Hjem til slottet. Men ved ankomsten opdagede man, at han kun var halvdød. Og snart efter vågnede kongen med den dårlige mause. Med den dårlige mause. Spil nu. Spil nu. Af sin dvale og af glæde over at have reddet livet, lovede han den unge, flotte prins. Sin datter til ægte. Ikke den tynde. Heller ikke den tykke. Men hende, der var fuld af... Og de levede lykkeligt til deres dages ende.